हाथ तो मिट के सोना तू बन गया, गमों की आग में तप के सूरज तू बन गया, छानी जो हाथ तो मिट के सोना तू बन गया, गमों की आग में तप के सूरज तू बन गया। आज पाया है तूने सब खो के मुरीदा, मिली जन्नत तुझे तो जब बिगड़ा नसीबा, फकीरा फकीरा फकीरा फकीरा फकीरा। Get up.